med forlov, fru Suterne, vil de danse lidt for mig? For jeg vil, ja, jeg vil så gerne, og de må ikke sige nej. For når natten er omme, så går vi hver sin vej. Men i nat, fru Suterne, skal de danse kun for mig. Ja, ja, fru Suterne, så det er med hat og slør. Lad nu være, for de vil jo gerne. Jeg tror, de har gjort det før. Når de lykkelige tumper, der krydser deres vej. Men i nat, fru Suterne, skal de danse kun for mig. Åh, oh, oh, oh, til en stille bolero og lidt tango jalousi. Åh, oh, oh, oh, dans til natten. Så går vi hver sin vej, men i nat, fru Suterne, skal de danse kun for mig. Åh, oh, tango jalousi, en pattedød og tilikali. Åh, oh, oh, oh, dans til nat. Forbi. Fru Suterne, nu må de gerne slappe af et øjeblik. Lad os lægge os på min sovesofa og studere lidt botanik. Ligesom tusinde andre, der gør det samme i nat. Sammen, alene og forladt. Og når morgenduken den falder, så går de alle hver for sig. Så siger jeg tak, fordi de ville danse for mig. Danse for mig, danse for mig. Tak, fordi de ville danse for mig. Danse for mig.